تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں رونا شروع کی. اور یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب آدمی دل سے اللہ کے آگے روتا ہے اور رحمت کی گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی مشکلات حل ہو. اسی لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میری تو دعا جو منظور ہو جاتی ہے اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو منظور نہیں ہوتی اس کا بھی پتہ لگ جاتا. تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ لگ جاتا؟ فرمایا جب میں دعا کر رہا ہوں دل میں رقت پیدا ہو جائے، پورے بدن پہ خوف اللہ کا غالب آ جائے، کب کبھی تاری ہو جائے اور دعا مانگنے میں دل لگے، دل کرے کہ اور مانگے اور مانگے اور لمبا کروں دعا کو، تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مولا راضی ہو گیا میری دعا منظور ہو. اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں ان قلب لاہم غافل دل کے ساتھ کہ دعا تو کچھ مانگ رہا ہوں، دل میں خیالات کدھر جا رہے ہیں اور دعا میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تصور کدھر جا رہا ہے، جیسے کہ کسی فارسی کے بزرگ نے کہا تھا کہ برزبا تسبیح دل دل گاؤ کر، کہ زبان میں تو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اور سجدے میں بندہ پڑا ہو، دل میں خیال ہو کہ میرے کھوتے کا کیا بنا، اس کو پانی کسی نے پلایا ہوگا کہ نہیں، وہ گائے کسی نے چرائی ہوگی گھاس ڈالا ہوگا کہ نہیں. تو جب دل گائے اور اس کھوتے میں لگا ہوا ہے تو زبان کی تسبیح کا کیا فائدہ؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب زبان اور دل موافقت کرے پھر فریاد کر کے دیکھو اور پھر مزہ بھی دیکھو اور دیکھو دیر کتنی لگتی ہے کہ اللہ اگر کیسے بگڑی بنا. کیونکہ ان کا تو فرمان ہے کہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر کی فریاد کو. شرط یہ ہے کہ فریاد کرنے والا فریاد کرنا ہی تو جانتا ہو نا. اگر آپ کو عرضی لکھنا ہی نہ آئے تو کسی نے نوکری دے دینی؟ پہلے آپ عرضی لکھنا تو سیکھے نا. آپ نے نوکری لینی ہو ڈاکٹری کی اور عرضی میں لکھے کہ جناب یہاں مجھے جو ہے ہسپتال میں گاڑیوں کا انچارج لگا دیا جائے تو مان لیں؟ کہیں گے جی بات ڈگری اس کے پاس ڈاکٹر کی ہے، کام مانگتا ہے ورک شاپ کا، اس کا مطلب ہے اس کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا، علاج کیا کرے گا؟ تو اس لیے اللہ سے بھی مانگنے کے کچھ ڈھنگ ہیں، اور اللہ سے بھی مانگنے کے لیے ہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء اولیاء اللہ کے پاس جا کے یہی تربیت ہوتی ہے، ورنہ وہ سکھا دے تو اللہ سے مانگنا صرف وہ تربیت ہوتی ہے، بندے کو تھوڑا تربیت دیتے ہیں، مقام انسان تک تزکیہ ہوتا ہے کہ اس کا، جیسے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر آج بھی عبادت میں لذت دیکھنی ہے، اثر دیکھنا ہے، قرآن پاک کے اندر وہ حلاوت محسوس کرنی ہے تو آ جاؤ فقیر کے پاس، آ جاؤ میرے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس رہو، کپڑا بھی وہ پہنو جو لنگر سے ملے گا، کھانا بھی وہ حلال کا کھاؤ جو لنگر سے ملے گا، اور میں جو کہوں وہ بھی کرو، اس کے بعد دیکھو کہ عبادت میں لذت ہے کہ نہیں. لباس ہمارا حرام کا ہوتا ہے، کھانا اندر حرام کا پڑا ہوا ہے، ہم کتنی جناب فصاحت و بلاغت سے سبحان ربی الاعلی کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایوب علیہ السلام جب روئے اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا ایوب ہم راضی ہو گئے، آپ اٹھے ایسا کریں گے جہاں بیٹھے ہو نا بس اسی جگہ پاؤں مارو، یہی چشمہ نکلے گا، اسی چشمے سے نس غسل بھی کر لیں اور اسی چشمے سے آپ پانی پی بھی لیں، آپ کی سب بیماریوں کا ازالہ. میں کہا جی بہت. اب ایوب علیہ السلام نے جب زمین پہ پاؤں مارا تو فوراً چشمہ زمین سے نکلا، تو آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد جناب اسی چشمے سے پانی پیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جنت کا لباس بھیجا. ایوب علیہ السلام اپنے لباس پہن کے اور اس آپ کی شکل مبارک جو پہلی تھی اصلی لوٹ آئی، اور پھر اضافہ جمال بھی ہوا. تھوڑی دیر کے بعد جب بیوی آئی تو اس نے دیکھا کہ جھوپڑی خالی ہے اور ادھر ایک کونے میں بندہ بیٹھا ہے، لیکن یہ تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے کہ اللہ کی بات اب پہچان. 18 سال جس نے یعنی اس تمام انسان دیکھا ہو بیماریوں کا ایک کمزور سا بنا ہوا ہیکل، اب اس کو پھر وہ اس شکل میں بیوی پہچان نہ سکی، حتیٰ کہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے یہاں میرا ایک شوہر تھا ایوب، اس کو دیکھا ہے آپ نے، کوئی جانور تو نہیں اٹھا کے لے گیا غریب کو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیوی سے کہ اچھا تم نے بھی نہیں پہچانا انا ایوب کیا کہہ رہے ہو نے کہا تم ایوب ہو اب غور سے دیکھا تو ایوب تھے انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا خود نے کہا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم فرمایا تو اللہ کے آگے کیا دے تو اب ایک بات یاد رکھیں گے یہ سارے واقعات جو میں نے عرض کیے ہیں یہ سارے کتب متقدمہ سے کتب سابقہ سے اسرائیلی روایات سے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% سچے ہیں لا نصدق ولا نکذب محض معلومات جمع کرنے کے لیے علماء ان کو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ تو لگ جائے کہ کیا کیا واقعات میں آتے لیکن راجی ایک قول یہ ہے یاد رکھو کہ یہ کہنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ایک کیڑا زبان پہ آ گیا تھا یہ ایسی باتیں ہیں جو ناقابل اعتماد ہیں اور ناقابل یقین ہیں اللہ اپنے پیغمبروں کو کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتے جو لوگوں کے اندر باعث ذلت سمجھی جائیں حقیر سمجھا جائے وہ اللہ محفوظ رکھ دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آدر ہے فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا اللہ نے حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بغیر کپڑے کے اریان دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ میرے نبی کے بدن پہ جو اعتراض عیب لگائے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میرے نبی پہ کوئی عیب نہیں اپنے نبی کو بغیر لباس یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا حی ستی یعنی اتنا چھپ چھپ کے زندگی گزارنے والے کہ آپ کو کبھی کسی نے غسل کرتے دیکھا ہی نہیں تھا اس لیے قرآن کہتے گا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسی بیماریوں کا جن بیماریوں سے کھن آتی ہو اور لوگ شہر سے باہر پھینک دیں اور آپ کو کوڑے پہ اور کرکٹ پہ وہاں کوڑے کرکٹ پہ جا کے رہنا پڑے یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ شان نبوت کے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایات میں ہے کہ ابلیس نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا آپ کی بیوی اہل عیال اموال مال کو نقصان پہنچایا اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی اس کو تصرف دیا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ناقابل اعتماد ہے کیونکہ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان اللہ نے فرما دیا بدبخت میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا تو اللہ کے نبیوں سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا تو لہذا یہ کہہ دینا جو ہے کہ ابلیس کے تصرف سے یہ بیماری آئی تھی یہ بات بھی غلط ہے اور اب آپ قرآن الفاظ کے الفاظ پہ غور کریں اصل بات کیا ہے لوگوں کو دھوکھا کیوں لگا کہ قرآن میں ایک لفظ جو آیا تھا بذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ فرماتے ہیں یاد کریں میرے بندے کا واقعہ میرا بندہ عبدنا میرا ایوب کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو اپنے اللہ کو فریاد کی کہ میرا اللہ مجھے شیطان کی وجہ سے تکلیف اور عذاب پہنچائے تو اس لیے لفظ آ گیا نا کہ مسنی شیطان مجھے شیطان نے بھی نصب و عذاب تو ان علماء نے حیران ہو کے پھر ان اسرائیلی روایات پر بھروسہ کر دیا کہ بھی شیطان نے ہی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے درد پہنچایا پریشانی پہنچائی حالانکہ یہ بات نہیں ہمیشہ قاعدہ ہے اصول یہ ہوتا ہے کہ جب خیر کی بات ہو تو آدمی اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے اور شر کی بات ہو تو آدمی شیطان کی طرف نسبت کرتا ہے ورنہ تو حقیقت ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے اب اسی طرح دیکھیں کہ خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے کتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے لیکن طریقہ ادب یہ ہوتا ہے اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ یا خالق الخنازیر و یا خالق الکلاب کتوں کے پیدا کرنے والوں خنزیر کے پیدا کرنے والا یہ بے ادبی ہے گستاخی ہے لیکن آپ کہیں گے یا خالق الخلق مخلوق کو پیدا کرنے والے مخلوق میں تو سب آ گئے یا خالق السماوات والارض اور یہی وہ ادب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں قرآن میں سکھایا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا خدا کون ہے فرمایا جو مجھے کھلاتا ہے جو مجھے پلاتا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے. یہ نہیں کہا حالانکہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے. تو فرمانا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بیماری دیتا ہے پھر شفا بھی دیتا ہے، لیکن کہا نہیں، بیمار تو میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا. یعنی بیماری کی نسبت تو اپنے نفس کی طرف تھی، اور شفا کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف تھی. کہ مقام ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آدمی جب بھی کوئی شر کی بات ہو وہ شیطان کی طرف نسبت کی جائے گی، اور خیر کی بات ہوگی تو اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی. تو اب پیغمبروں نے تو یہی بات کہنی ہے کہ ان سے اگر چھوٹی سی ترک اولا بھی ہو جائے تو امتحان آ جاتا. صحیح روایات اصل میں یہ ہیں کہ ایک دن ایوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال میں بیٹھے تھے، کوئی دعوت تھی، کوئی کھانے کا وقت تھا، آپ اس میں اتنے محو ہو گئے. حالانکہ کوئی ناجائز بات نہیں کہ بندہ اپنی بیوی سے، بچوں سے، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے، لیکن اتنی یعنی اس میں آپ کھو گئے کہ اللہ سے وہ جو ایک سلسلہ تھا ذکر کا وہ منقطع. تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ کو امتحان میں ڈال دیا کہ اچھا اب اولاد کی اور مال کی اور اس کی محبت میں تم اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ میری یاد سے بھی غفلت. تو سارا امتحان آ گیا. اب جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ بے نس، اور اس کے بعد دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ مسنی الضر، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے تکلیف جو پہنچی ہے آپ ہی رحم کرنے والے ہیں. تو جب اس بیماری کا اللہ نے بھی قرآن میں نام نہیں لیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ تحقیق کر کے ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دیں جو اللہ کے نبی کی شان کے برابر بھی نہ ہوں. اس لیے اصول یہ ہے، راجیہ واد کیا ہے، کہ بالکل آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو بہت ہی کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا، آپ کے بیوی، بچے، اہل، عیال، مال، اولاد سب فنا ہو گئے، اور آپ کے جسم مبارک میں بھی کوئی تکلیف کا دور گزرا، لیکن وہ تکلیف کیا تھی؟ اللہ جب اللہ پاک نے بیاری نہیں کی تو ہم بلا وجہ کیوں ایسا لفظ زبان سے نکالیں کہ نبی کے مقام میں شان میں کوتاہی کا ذریعہ بن جائے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم راضی ہوئے تو پھر علاج کیا کیا؟ ان کو تیرے جلی کا ہاضا مغتسل مغتسل بارد وشراب. اللہ نے فرمایا کہ میرے ایوب، میرے پیغمبر، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہیں اپنے پاؤں کو مارے، اور یہاں سے جو پانی نکلے گا وہی آپ کے غسل کے لیے ہے، وہی علاج. اس کا معنی ہے کہ آپ کے جسد مبارک کو تو کوئی بیماری تھی، اور پی لے تو آپ کے اندر کا بھی وہی علاج ہوگا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب چشمے پاؤں مارا تو چشمہ نکلا. اچھا اب دیکھیں، بعض ہمارے جو جاہل لوگ ہیں، یا تو جہالت کی وجہ سے، یا پھر یہ ہوتا ہے آج کل ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اسلام کا ایک خود تصور بنا لیتے ہیں، اور اس کے مطابق پھر ہم قرآن کو اور روایات کو بدلتے ہیں. جس کا اقبال نے بھی رونا رویا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کی طرف بدلتے نہیں، بلکہ ہم کہتے نہیں قرآن میں یہ جو بات آئی ہے نا جی، یہ کوئی مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آئی، یہ قرآن کی تو بڑی بڑی بات ہے جی. تو قرآن کے تراجم کو بدل دیتے، معانی کو بدل دیتے، اور اس کے تابع ہونے کے بجائے. تو اس لیے بعض لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ پتا ہے کیا کیا، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ رقص نہ کرو، اور فقیروں پہ اور بزرگوں کے بازارات پہ دھمال نہ کھیلو، یہ بجر میں نہ آؤ، یہ دیکھو جی ایوب علیہ السلام کو بھی دھوکے میں نہ زمین پہ پاؤں مارو، یہ ناچنا بھی تو پاؤں مارنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ پاک نے بھی تو یہی حکم دیا نا کہ جی زمین پہ پاؤں مارو. اور دیکھیں حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل ابی کو جبل احد پہ کھڑے تھے تو جبل احد ناچنے لگ گیا، اور پھر حضور نے پاؤں مارا. تو ایسی چیزیں اکٹھی کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہلوں کو اللہ کے قرآن سے تبدیل کر کے اپنے بدعات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو جی ہم آپ کے مولوی کو یا آپ کے ملنگ کو پاؤں مارنے کی اجازت دے دیتے ہیں، بھلے 18 سال بیماری بھگتے اس کے بعد پاؤں مارے. اور پھر پاؤں مار کے کوئی چشمہ بھی نکال کے ہمیں دکھائے، یہ تو نہ ہو کہ اپنا پاؤں ٹوٹ جائے پاگل کا، یہ کون سا ہوا کہ وہ دھمال تو نکالے ایوب علیہ السلام کے عمل سے، اور پھر ایوب علیہ السلام کے بھی اللہ نے جو چشمے جاری کیے وہ جاری نہ ہوں. اس لیے ہمیشہ اللہ کے قرآن کو بدلا نہ جائے، اللہ پاک کے حکم. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کا اہل بھی اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ جتنے بچے تھے اتنی ہم نے اور بھی عطا کر دی حضرت ایوب علیہ السلام کو. مثلا چار بیٹے تھے، اللہ نے چار کے آٹھ دیے. اچھا وہ جو بیٹے بہت ہو ان کو بھی زندہ کر دیا، بیوی بچوں کو بھی زندہ کر دیا، ان سے اور بھی اولادیں بڑھا دی، مال بھی بڑھا دیا، اولاد بھی بڑھا دی، ہر چیزیں دے دی. پر میں اپنی میری رحمت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سبب ہے، سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ اُذِلْ الباب. اب جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اقتدار پہ آ گئے، ہر چیز اللہ نے عطا فرما دی، تو اب آپ نے بیوی سے بلایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا، میں نبی ہوں، اپنی زبان سے کیسے پھٹ سکتا ہوں؟ تو بیوی نے کہا کہ بالکل حاضر، میں نے اگر اتنا عرصہ تکلیف آپ کے لیے برداشت کی ہے تو اب یہ مار بھی برداشت کر، کوئی بات. اللہ نے فوراً حکم دیا، فرمایا وہ خود بھی ابھی کا بغسن فضرب به ولا تهنس انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. اللہ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام بالکل اپنی بیوی کو نہ پا، یہی تو بیوی ہے جس نے اتنی برداشت کی، صبر تحمل کے ساتھ تمہاری خدمت کی، لیکن ہم آپ کی زبان کو بھی سچا کرنا چاہتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ ایک کھجور کا گوشہ لے لیں جس میں 100 چھڑیاں ہوں باریک باریک شواریخ، اور ایک دفعہ بی بی کو مار دیں، بس آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے، اللہ کے نبی کا قول بھی سچا ہو جائے، اور بی بی کو بھی اتنی اذیت نہ پہنچے کہ 100 کوڑا مارا جائے. اس نے بہت بڑی محنت اور مشقت برداشت کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب بھی کیسا بندہ تھا کہ ہر بات میں میری طرف لوٹنے والا، جو ہم نے حکم دیا اس کی تعمیل. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو ہے جس کو آپ ہیلا کہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا بات ہی ختم ہو. اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بطور خاص صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ نے ان کو اجازت، بس ختم. بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی سے شرعی ہیلا ہے کہ اللہ کی شریعت کا کوئی قانون نہ ٹوٹتا ہو، اور انسان کے چھٹکارے کا راستہ بھی نکلتا ہو، تو اس قسم کے ہیل جو ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کسی شریعت کے حکم کو توڑنے والے. تو ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی ہیلا قانون شریعت کو توڑنے والا ہے تو وہ حرام، اور قانون شریعت بھی نہ ٹوٹے اور بندے کو راستہ ملتا ہو تو وہ جائے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے رحمت کے ساتھ یہ خود ایک تعلیم عطا فرمائی، تو اس طرح آپ نے تعلیم دی تھی کا. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ علماء نے تھوڑی اس میں وضاحت کی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر جب آپ مثلاً 100 شماریخ والا گوشہ منگوائیں، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ یوں لگ جائے، ہر اس کی چھڑی جو ہے بدن پہ لگنی چاہیے، تبھی تو 100 پوری ہوں گی نا. یہ تو نہیں کہ اس کو بند کر کے آپ یوں مار دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچنی چاہیے، ورنہ تو مار کا لفظ ہی صادق نہیں ہے. یعنی یہ تو کوڑے کی بات تو الگ ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل نہ لگے. اگر آپ ایسے ماریں گے تو پھر قسم پوری نہیں ہوگی. بہرحال یہ تو اس زمانے کا قانون تھا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتنی بڑی رحمت فرما دی کہ اگر کوئی بندہ اس قسم کی قسم کھا بیٹھتا ہے اور پھر وہ قسم پوری نہیں کر سکتا، تو اللہ نے فرما دیا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، یعنی صبح و شام کا کھانا، اور وہ بھی درمیانہ، نہ بہت مہنگا اور نہ بہت سستا، وہ کھلا دیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو گیا، یا 10 آدمیوں کو کپڑے لے کر دے دیں تو پھر بھی کفارہ ادا ہو گیا. اچھا اب ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا غریب ہے، نہ وہ کپڑے لے کے دے سکتا ہے، نہ 10 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور قسم بھی توڑ بیٹھا ہے، تو وہ کیا کرے؟ 3 روزے رکھ لو بس، اس کے بعد اس کے لیے کفارہ جو ہے وہ ادا. اب اس واقعے کے بعد جتنی انبیاء علیہ السلام کے قصص کے بارے میں کتابیں ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے ذل کفل. اصل میں اسی زمن میں اور اسی صورت میں اور اسی یعنی سباق میں اللہ نے خود بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضمن میں ذکر کیا حضرت اسماعیل، حضرت یسار اور ذل کفل کا. اچھا اور بعض علماء یہ بھی فرماتی ہیں کہ ذل کفل جو ہے دراصل یہ بھی اولاد ایوب علیہ السلام، اور ذل کفل کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے کتب میں. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے کیونکہ اللہ نے ان کو زمرہ انبیاء میں ذکر کیا ہے قرآن میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں تھے، کانا رجلن صالحن، اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے تھے، صالح بندے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر جو ہے وہ بھی اپنا اس سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے ہیں. بہرحال راجی اقوال جو ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ حضرت علی یسار جو ہیں ان کی نبوت میں، ان کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نبی. حضرت علی یسار علیہ السلام جب بڑھاپا آ گیا، ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جس کو میں اپنا خلیفہ بنا دوں، اپنا نائب بنا دوں، تاکہ میرے پاس اس نظام کو تو چلانا ہے. تو آپ نے اعلان کر دیا اور تمام لوگ آپ کے ماننے والے جمع ہوئے. آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے خلیفہ اس بندے کو بنانا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہو، رات میں اکثر رات کا حصہ عبادت میں گزارتا ہو، اور جو کبھی غصہ نہ کرتا ہو. جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی میں اسی کو بنا دوں گا. اب جناب کسی آدمی نے جرت نہ کی. ایک کمزور آدمی جو تھے، روایات میں آتا ہے کہ جس کی طرف یعنی کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، یعنی کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں لگتا تھا. مانا یہ ہے کہ میں نے عام غریب آدمیوں میں سے اور بڑا کمزور آدمی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت یسار علیہ السلام کو میں. آپ نے دیکھا، آپ چپ کر گئے. دوسرے دن کی مجلس میں جب آپ نے اعلان کیا، پھر بھی وہی آدمی کھڑا ہو گیا. تیسرے دن کی مجلس میں جب آپ نے اعلان فرمایا، تو پھر بھی وہی آدمی کھڑا ہو گیا. تو آپ نے کہا کہ اس کی ذمہ داری آپ نے دے دی، اور اپنا سارا معاملہ جو تھا سب نظام حکومت، نظام اقتدار، اصلاح عمران عباد، اصلاح عباد، یہ عمران بلاد، سب آپ کے ذمہ رکھا. اب جناب ابلیس نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح ذل کفل کو اپنے راستے سے ہٹائے، لیکن کوئی داؤ نہ چلا اس کی ذریت کا. تو سب نے آگے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو بڑا زور لگایا ہے ذل کفل پہ، کوئی ہمارا جادو نہیں چل سکا. ابلیس کہنے لگا خلاص فتر کو نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس کو میں خود کنٹرول. تو ابلیس نے کیا کیا کہ حضرت ذل کفل یہ کرتے تھے کہ رات کو ساری رات عبادت میں گزارتے، دن سارا خدمت میں گزارتے، اور روزے سے گزارتے، اور صرف نوم جو ہے قیلولہ، یعنی جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کھانے کے بعد ہمیں تھوڑا لیٹ جاتا ہے، تو بس 1-2 گھنٹے کے لیے اسی وقت لیٹتے تھے، اور کوئی وقت. تو آپ لیٹنے کے لیے آئے تو دروازہ کھٹکا، آپ باہر آئے، دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے. اس نے کہا حضرت میں بڑا مظلوم ہوں، مجھے آپ اجازت نہیں دیں گے اندر آنے کا. آپ کیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب میرے ساتھ میرے رشتے دار نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا. یعنی اتنی فریاد اور اتنی لمبی کہانی ہے انہیں سنائی نہ جی، کہ وہ جو نیند کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا اور عبادت کا وقت آ گیا. تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں جب مجلس میں بیٹھوں تو آ جانا، میں تمہارا مسئلہ حل کر. لیکن سو نہ سکے. جب دن میں آپ مجلس میں آئے تو وہ نہیں آئے. دوسرے دن پھر جب سونے کا وقت آیا پھر آ گیا. پھر آپ کو جگایا, پھر کہانی سنائی. آپ نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ. انہوں نے کہا جی میں کیا کروں, وہ جی میرے رشتے دار ہیں نا, جی اب آپ کے بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے میرے پاس آ جاتے ہیں, جی ہم آپ کا ساری حق رسی کرتے ہیں, آپ کو سب دیتے ہیں, اور جب آپ کی مجلس کا ٹائم ختم ہو جائے میں کہتے ہیں بھاگ جاؤ, کیوں کچھ کرنا ہے کرو. تو ان دھوکے میں آ گیا, اس لیے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بھی کل آ جائے, وہ کل بھی نہیں آیا. تیسرے دن جب آپ دو دن متواتر نہ نیند رات کی ہے نہ دن کی ہے, تیسرے دن جب آپ رات کو آپ اسی وقت میں سونے کے لیے آئے تو آپ نے ملازمین سے کہہ دیا کہ آج تو کوئی آدمی ہے اس کو نہ چھوڑے, چونکہ میں دو دن سے نہیں سو سکا, آج میں سونا چاہتا ہوں. میں کہا جی ٹھیک ہے. تو آپ جا کے تھوڑا سا لیٹے, ابھی آنکھ لگنے والی تھی تو دیکھا کہ آواز دروازہ کھٹک رہا ہے. میں نے کہا جی بات ہے, ملازمین کو سمجھا کے آئے ہوں, یہ کیسے لوگ ہیں. دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے. آپ نے کہا ابلیس ہو تو. تو اس نے کہا ہاں میں تو ابلیس ہوں, اس میں کوئی شک نہیں, اب آپ نے پہچان بھی لیا ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو دیکھوں غصہ کیسے آتا ہے, تاکہ ایک دفعہ آپ کو غصہ آ جائے تو وہ آپ کا جو عہد حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ ٹوٹ گیا ہے. اب نے پھر میں الحمدللہ اللہ نے مجھے توفیق دی کہ غصہ نہیں آیا, تو ابلیس ناکام ہو گیا. تو اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا ذل کفل, کہ جس نے جو وعدہ کیا تکفل ابھی ہی اس کو پورا کیا اور قائم رہے اور اس میں کسی قسم کی خطا نہیں فرمائی, تو آپ کا لقب جو تھا ذل کفل آ گیا. اور اسی طرح ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے, وہاں بھی لفظ ہے کفل. وہ واقعہ یوں ہے حدیث مبارک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل, اور وہ بنو اسرائیل کے زمانے میں تھا, اور وہ ایسا آدمی تھا اللہ معاف کرے کہ کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں اسے نہ کیا ہو. حتیٰ کہ اس نے ایک لڑکی کو 60 دینار پہ راضی کیا. اس لڑکی کو اپنے خلوت کدے میں بلا لیا اور لباس اتار کے جب نعوذ باللہ برائی کے لیے بیٹھا تو لڑکی جو تھی کانپتی اور روتی, اور اس کا تو بدن ایسے تھر تھر کانپنے لگ گیا اور رونے لگ گئی. اس نے کہا کیا بات, میں نے کوئی تم پر جبر تو نہیں کیا, پکڑ کے تو نہیں لے آیا ہوں, میں نے تمہیں 60 دینار میں بات کیا ہے, تم راضی ہو کے خود آئی ہو, تو اب کس بات سے کب کب آ رہی ہو اور رو رہی ہو اور ڈر رہی ہو. اس نے کہا بات یہ ہے کہ پھر میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا, لیکن میرے خاندان کو فاقے تھے, ان کو فاقوں سے بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت کا 60 دینار میں سودا کیا ہے, لیکن میرا خدا جانتا ہے میں نے کبھی زندگی میں گناہ کیا. تو اس گناہ کے خوف سے میں کانپ گئی, فوراً کھڑے ہو گئے, کپڑے پہن لیے. کہا اچھا وہ 60 دینار بھی تمہارا ہے, تم جاؤ اور میں آج کے بعد, اور ایک میرا بھی وعدہ ہے کہ آج کے بعد کفل کبھی گناہ نہیں کرے. تو اس نے بھی گناہ نہ کیا, اور خدا کی شان اسی رات موت آ گئی. صبح جب اٹھے تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل, اللہ نے کفل کی مغفرت کر, یعنی لکھا ہوا بھی مل گیا. لیکن یاد رکھیں یہ ذل کفل ہے, وہ کفل ہے, وہ بندہ اور تھا اور یہ بندہ جو ہیں یہ اور ہیں. البتہ ان کے نبی اور صالح ہونے میں اختلاف ضرور ہے, لیکن قرآن پاک نے ان کا ذکر جو ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی, وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ, تو حضرت اسماعیل بھی نبی ہے, حضرت یسع بھی نبی ہے, اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذل کفل کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس لیے اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. احباب کرام, اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 17 سماعت فرمائیں.